أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. سورة بقرة نواسی نمبر آیات سے ولما جاءهم کتاب من عند اللہ کہ کل راغ دے یہود تا کتاب دا اللہ مصدقا کے تصدیق قول کیوں لما دا اغی کتابونو معهم چی دا دوی سرنی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفرو و دا یهودیان من قبل و مخی دراتلو دا پیغمبر علیہ السلام یستفتحون چی بیان دیکو علی الذین کفرو اغی خلکو تا کفر کرے. یہود تا تورات ورکڑے شو او پا تورات کے دا پیغمبر علیہ السلام بشارت یہود با دا مشرکان سرا کہ جنگ اوکو بیلات بے اوک نبیا بے وی قریب دا چی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑی او منگ با آغا ایمان روڑو دا آغا سر با مرگری کیگو او ستا سر با جنگیگو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تبا اللہ فتح ورعین و من تبا فتح ملوشی. دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دا راتلو نمخ کے دیو دا پیغمبر علیہ السلام بیان کو او دا غدا مرگرسیا خواہش بے اخکار کو او چکل پخفل نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑو نبی آدے خلقو تے نا انکارو کو وے نمنا نا دا بنی اسرائیلو دا دی یہودو دغا قباحت اللہ پاک ذکر کئی کہ دی سرد پوئے دید دانستا انکار کرے دی پوئے دل دے دے کہ سوال دا دے کہ حق دے حق اوپے جند نبیا کافر پسش یو بندہ کے حق او پیجن کے حق دے نبیا کو پکار جائے جدت کافر انوی رشی ندی دے کی خود دے یہود بیان راگے جدی حق پیجن دلے ہو اور پیغمبر علیہ السلام پیدائش نمخ کے بے خلق تا بیانم کہو چی پیغمبر علیہ السلام برازی ندی دا کافر پسشو ندی جواب دارے چی ایمان صرف پیجن گلو تا نوی منلو تا وی نہ پیجن گلو دی کرے رکھو من لے نہ دے نہ اردو کی وہی کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے. یو جاننا رے بل ماننا رے نہ جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے. اور کہ صرف جاننا او پی جنگلو بانی ایمان راضی نو شیطان در طول نزیاد پی جنگلو والا دی اگا حق دیر خب پی جنگلی خو منیه نا یا خو با شیطانم مومنو دا یو معنا شلا وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفرو دیب بیان کو کفار و مشرکان تبعی و ندیر روان لی یو کتاب بروری دا بیان دیکو او زیم مانا دا یستفتحون وکانو من قبل یستفتحون دا دی مانا طلب دا فتح دیکو یهود دا اسمانی کتابون و عالمانو دی ترخپل اسمانی کتاب تورات ندا خبر معلوم وا سی اخیر زمانه که پیغمبر علیہ السلام تشریف رولی ندا یهودیت نا مخالف کافر و سرچ بدی جنگ جگر پیخشوا ندی بویلی چی یا اللہ نبی اخیر زمان صلی اللہ علیہ وسلم زر تر زر راولے گا چی من دا اغسر مرگر کیاو کو او دا کفار و سر جنگ کو او دا کفار ختم کو او ویل بے چی اللہ دا نبی اخیر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر آلے گل سر زمان دا فتح و نصرت نصیب کرے خوچے کل نبی اخیر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رو رو ندوی دا عرب و سر دا حسد دا وجنا دا دن انکار رو کر حال دار چه خواب و ایدل چه دا امغا پیغمبر ده چه کم پا تورات که پیشن بوی را لگه را نو اللہ پاس دیتا پا دیده که دا دی خبر یاد گیره نورکا چه تاسو دا دی پیغمبر پا حقانیت بانی پورا خبرداریه زیادی نوال انکام کروه نو بعض مفسرین وی که دا مدینه منوره یهود با دا بنی اسد و بنی غطفان و غیره قبیلوس ننا شکل شکست خورو او عاجز بشو دا مدینه منوره یهود با بنی اسد و بنی غطفان و غیره قبیلون شکست خورو عاجز بشو نو دا خپلو عالمانو پا تعلیم او هدایت بانده بے دا دعا کول عالمانو بطیتا سی دعا ہوگی اللهم ربنا انا نسألك بحق احمد النبی الامی یا اللہ منستان سوال کو پا حق او پا وسیل دا حق پیغمبر کنم احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم امی دے الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان اغا پیغمبر چه تامن سر وعده کرده چه تبه را و باس زمان ده پارا پا اخر زمانه کی و کتابك الذي تنزل عليه اخر ما ينزل او خدای پا حق و پا وسیله و پا برکت ده اغ کتاب قرآن چه تبه پا نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازله او دا با اخری کتابی تینا دیلیگی انتن سرنا علا اعدائنا خدای تمن سرداغا پا برکت و پا وسیلا امدادو کی دا کافر و دشمنانو پا مقابلش دیده کی دا خبر تفسیر روح المعانی تفسیر در منصور قرطبی تفسیر حقانی بے حقی تبرانی وغیرہ دا وسیلہ لیکلے چھے پڑے لے کہ بدی خلق وسیلہ غصبا تو وسیلہ بے سوال کھو پا حق و ببرکت دا قرآن او پا حق و ببرکت و پا وسیلہ دا پیغمبر علیہ السلام بے سوال کھو او پڑے لے کہ حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ اغیلی کی قرآن کے اترنے سے پہلے جب یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تو خدا سے دعا مانتے کہ ہم کو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے تو فعل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما. شیخ الہند سے رحمت اللہ علیہ وئی کہ قرآن نازل دون مخ کے کہ کلب یہودیان دا کافروں مغلوب شو نو دا خدای نبی سوال دا سکو کہ دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم او پاغت کی نازل دون کی کتاب دا غیفت و فعل و وسیلہ باندے منگل پلے کافر و غلبہ راکا. دے تفسیر باندے بعض خلق دا شبہ ظاہرائی کہ پدی کہ خدا پیغمبر علیہ السلام پا ذات باندے وسیلہ ثابت شوا خدا خو ناجیز وان نو دا شبہ پا حقیقت کی دا بے علمے پا وجبان لیلا دا خلق پورا علم نلی زکا کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات مبارک باندے پا دعاگانو کی وسیلہ نیول او دا غی پا حق و برکت باندے سوال کول دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نروان لی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نرستو دا نبوت نمخ کی دا نبوت نرستو ہر زمانہ کے دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات مبارک وسیلہ نیولی شویلہ قبل الوفات و بعد الوفات دوارا احادیث نصابت اللہ وز دین انکار کل دا ناپویتی آلہ. ولما جاءهم كتاب من عند الله ولما جاءهم كتاب من عند الله كلا چراغ دے دیتا کتاب ولما جاءهم كتاب من عند الله ہر کلا چرا اور سید دیتا یو کتاب قرآن پاک من عند الله دا اللہ پاک دا طرفنا مصدق لما معهم کہ دا قرآن کتاب تصدیق کون کہ دا اغی کتاب کی دوی سر رے قرآن کی تصدیق دے دا تورات وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا حوزیب طلب دا فتح کون وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ هُوَدْوِي مَخِدَرَاتْ لُغْدَ پِغَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَسْتَفْتِحُونَ كِي تَلَبْدَ فَتْحِ بَيْكَوْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَغِ خَلْقُ بَانِ كِي كُفْرِ كُرِرِ پیغمبر علیہ السلام پر وسیلہ بے سوال ہو کہ تخورا من سر امداد ہو شی من لفتح را شی فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَسْحَرْ كَلَچِ رَاغِ جُوِتَ أَغَ پیغمبر ما عرفو چی دوی پی جندلو کفرو بی ہی ندوی تن انکارو کو پیغمبر علیہ السلام دوی سراغے اور دوی تن بیا انکارو کو دی یہودو پیغمبر علیہ السلام دے خفی جندل اللہ پاس فرمائی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم دیدہ پیغمبر علیہ السلام دا سے پیجنی لکہ خپل زامن چے سنگ پیجنی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یہود کی علوی عالم اور بیارا گئے پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑے دی تو دا یہودیان عجیب خلق دی کہ مرگرتیا ہے کہ نو صفتوں برکین آسمان تا ولی ورسائی کہ لگو سر مرگرتیا کے نو صفتوں بری شروع کے آسمان تا دی رسائی ہو چھے لگے دا طبیعت نا خلاف روان شی نو بیاری دزمک تل تا رسائی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے دا پیغمبر علیہ السلام سر ایڈون بے ملاقات شو پیغمبر علیہ السلام کھلے کھلے خبر کھولے دیوی ما چی و تو قتل ما وی چی دا چہرہ مبارک دا دروغ جن چہرہ نہ ران رشتی نے پیغمبر دے پیغمبر میں کہ خو خبر می وارے دے اور عالم کے نہ سما او بس اسلام نے قبول کر وی پیغمبر علیہ السلام تے نویل کہ زو دا یہود عالم یما دا یہود زما قوم دے زما دیر تابے دار دی خزب الکتاب لزان پٹ کے موتر دے یہود نے تب زما پا بارا کے تپوسو کہ چیزو سنگا سارے دی وی تب اسو گولے چی دی زما سوی پیغمبر علیہ السلام دا یہودیان نے تپوسو کو عبداللہ ابن سلام پٹو وی تاسو پر قوم کی دا عبداللہ ابن سلام سنگا سارے دی وی دیر خو بزرگ دی پلارین بزرگو نکین بزرگو دے پخپر دیر لوی عالم دے پلارین خو عالمو نکین دیر خو عالم تقوی دار پر جاو دا پشان سرے بلنشتا نا پیغمبر علیہ السلام تے تفوس کی چاگا ایمان روڑی نا جاو یہ سوال نا پیدا کی کہ جاو پتہ ایمان روڑی تا دیر قابل سرے رے تا دیر خبر نا دا سکی پتہ ایمان روڑی صفتوں نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام بس دا آسمان سٹورے بیر خرید پلار نکا کرنی کٹوپ خرید دیکھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نورا مخامخ شو اے زما قوما وے ما خو پر پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑا تو خودتا مرگری شما چوے کسوئی دا دام خراب دیو دا پلارم خراب و نکیم خراب دیو خراب بس سونا بڑے ویلی شوئے ویلی یہود خراب خلق دی لگا مرگرتیا کہ مرگرتیا و سرکینو تخسرے اور کہ مرگرتیا نکینو تاری سننے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل شخصیتو پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑو اس دا آیات کی وطور سید یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم دا یہودیان پیجنی پیغمبر علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءہم سنگا چی دوی اقبل زامن پیجنی عبداللہ ابن سلام وی وی پر اقبل زامنو کی شک کی دیشی کدا زمان زوی دیو کنرے شک کی دیشی خود پیغمبر علیہ السلام پا حقانیت کی شک نکی دی بے شک پیغمبر دی پا حق دی وی چی دا خبر را سی مضبوط ہو کرلا نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورغ پتے تنبیہ کل کر پتے تنبیہ پاس کل کے چھو نہ کل خبر ہے جو کرا نہ دے خلق کو پیجن دے لے پیغمبر علیہ السلام حضرت تین انکار کرے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به پس ہر کل چراغ دیتا ہر کتاب و ہر پیغمبر چی دی پیجن دے لیو نہ کفروا به دیتنا انکار کرو انکار ولی اوکو دا حسد دا وجن اوکو دا زد دا وجن اوکو وی اوسا پوری پا بنی اسرائیلو کے پیغمبران راتلل نو اوس بنی اسرائیلو نووتل پیغمبری بنو اسماعیل دلالالا قرآن دیر حق کتاب دیخو کپا یو یہودی نازل شو بیا ہم منلو کپا بنی اسرائیلی نازل شو بیا ہم منلو اور کپا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل شو انہی منلو فلعنت اللہ علی الکافرین پس لعنت دا اللہ دی پا کافرانو باننے بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ بئس ما اشتروا به دیر بد دیو ناکار دیو آغشید اشتروا به انفسهم کہ دے پہ خرچ کرے دے خپل زانونا ان یکفرو اغدا چے انکار کئی دوی بے ما انزل اللہ پا اغس بانے چے اللہ نازل کرے دے اللہ قرآن نازل کرے دے پا پیغمبر علیہ السلام ندوی دے قرآن میں انکار ہو کر بی اسمش ترو بیهی دیر ناکار دی اغشیزو دیر بد دی اغشیزو چی خرچ کردی دی بی پاگی بان اقبل زانونا آنیت پرو اغدا چی کفر کوی دی بی ما پاگ قرآن بانده انزل اللہ چی اللہ نازل کردی بغیان دا وجه دا زد و دا سر کشینا ایو نزل اللہ من فضلی چی اللہ نازلی من فضلی تقبل فضل بانے قبل فضل نازلی علامن پا اغشا بانے یشاو چی دا اللہ خو خشی من عبادی تقبل بندیانو بانے یعنی بی دا اللہ پاک دا کتابنا پا انکار و کفر بانے خپل زانون خرس کری دی یعنی دا خپل زانون پا بدل کی دا خدای پاک دا کتاب نا انکار و کفر غور کری دی اور بیا دا انکار ہم دا یو معقول وجی پا وجی نا یو معقول خبری پا وجی نا بلکہ صرف دا حسن و دا چینے و دا زد پا وجی جدوی دا وی جدا عظیم الشان کتاب پا بنی اسرائیل کے پچاوالی ننازلی دا او دا مکی او دا عرب و پیو سری و محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی ولی نازل شو تو دا خود خدای پاک وخرا که دا خپل فضل او مهربانینا وحی پچا نازلی پیغمبری چاله ورکی تو دا بی داوی نا چه اللہ پا بندگانو که پیو خاص بنده دا فضل و مهربانی ولی اقللا تو دا ربیر طرف نا صرف حسد او زد دی فدیب و غضب اختشو فباعو بغضب على غضب پس اختشو لبی پا غضب باندی دا پاس دا بالغضب فیو غضب اختو پا بالغضب اختشو یو غضب دا که قرآن مجید اینا دی منلی خود دی غضب سر دا غضب امراغی چه پا تورات چه دا خبره چه قرآن حق دی تو دی رخپل کتاب نمون کرشو چه قرآن نمانی و دخپل تورات دا آیات چاگه که اللہ ویلی دی چه اخیر زمانه که قرآن نازی دی گی اغا حق دی تو دی رخپل کتاب امون نمان یا دویم غضب داری چه دی دا حسد و دا زد پا وجه دا وقت پیغمبر نا اعراضو که او خلافی او که دین کا فیران شو قدی باندو دیتی دفارا عذاب دی وللکافرین عذاب مہین او کافران دفارا عذاب دی در اسوائے کافران دفارا عذاب دی در اسوائے ہر عذاب در اسوائے ندی دا کافر دا پارا چه کم عذاب وی نا دا دا رسوائی ری او که دا مومن دا پارا کم عذاب وی نا غا دا صفائی ری سر دا دوزخ تبا کافرانم وی او گناہگار مسلمانان بم وی نا دا کافر چه دی نا دی با رسوائی لزی او مومن با صفائی لزی دا خیری نے جانے کے شوقین دی نہ کخیری دا سے معمولی نو پیخ و بوئے ہوئی دی بس پات شو اور کل دا سی ہوئی تھی پیخ و بو بانے نہ لکھی گی نو دیا پگر مو بو پگر مم نہ دیکھ دیا وہ سر سپوڑر موڑر مور واتی سرف اور پڑے دیچکے کے یا پڑے غٹ سم کے نہ ہو بو یشی جو دا جانے پچکتا پور کتے موبلیل وغیرہ پہ اڑی دی دی ولی دی جامو سر ایک دشمنی دا کہ پدی دا سی یشی دی لوگو کے یشی را یشی دی جامو سر ایک دشمنی ندا دی خوخی دی و پدی داغ لگے دی دا داغ تی لرکی نخوری پاک چی دا مومن گناہکار دی دوزخ تی لگی دی پدی دا گناہوں داغ لگے دی دا داغ تی لرکی پاکی ای بیا دی رو باسی بیا چی اسری شو شو شاعت دو شو خوبی آواب ہوندی خلق کر دا صفائی را دا طریقہ دا صفائی دا دا بخوری پوچھ کی تیرا پدوگاہ کے بوٹے را کے اسی دن خوری ہو بخی نو باؤو بغضب غلا غضب یو غضب دا کفر او جیم دا حسد کسی دا پیغمبر علیہ السلام سر حسدو کسی دا دل پیغمبری ورکنشن ولی ورکنشن بعصم اشترو بهی انفسهم دیر ناکار او بد دی آغسی چی دوی پی خرچ کری دیس پل زانونا ان یکفرو بما انزل اللہ اغدا چی دوی کفر کی بما پا آغ قرآن باندے انزل اللہ چی اللہ نازلی فقفل بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیان دا وجد سرکشینا دا وجد زدنا ان ينزل اللہ چی اللہ نازلی من فضلی اخفل فضل نبوت علامن پا اغچا بانے یشاؤ چلا اللہ کو خشی من عبادہی دا اللہ پا بن جانو کی فباعو فس اکتشل بی بغضب پا غضب بانے علا غضب دا پاس دا بالغضب وللکافرین عذاب مہین کافران دا پارا عذاب دا رسوائے دا ذلت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هر کلتی دوی تعوی لشی آمِنُوا تاسو ایمان روڑے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَغْسَ چِ اللَّهَ نَازِلْ كِلِلِ فَاقِ قُرَان بَانِ ایمان روڑے چِ اللَّهَ نَازِلْ كِلِلِ قَالُونُ دِوَائِ نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا مَنگا ایمان روڑو فَأَغْسَ تَوْرَات بَانِ چِ فَمَنگ نَازِلْ شِوِلِ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور دوی کفر کی بِمَا وَرَاءَهُ فَعَلَاوَ دَ تَوْرَاتْنَا دَ تَوْرَاتْنَا عَلَاوَ دَ تُولُ كِتَابُنَا انکار کی چی انجیل دے و یا قرآن دے وَهُوَ الْحَقُّ حال دارے چی دا سوا دَ تَوْرَاتْنَا نور كِتَابُنَا حق دی یہود تا دا قرآن مجید تا منلو دعوت باور کرشو حدیب جواب کے دعوے کہ من تا دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعہ چکم اسمانی کتاب تورات نازل شوری باغی من ایمان لنی او دا دین علاوہ نور سنم علی نا اللہ پاک دا دی فجواب کیوں فرمائے کہ دا تورات نا علاوہ چکم اسمانی کتابونا نازل شوری لکا انجیل و قرآن مجید مدام حق لی او دا دوارا کتابونا تصدیق کون کی لی دا اگر کتاب چی دی سر لی دا تورات انجیل او قرآن دوالو دا تورات کا ذکر ہے کہ تورات حق کتاب وہ دا اللہ دا طرف نو دا دی کتابون نا انکار کول پا حقیقت کی دا تورات نمانن دی کہ انجیل نمانے قرآن نمانے نو دی انجیل او دی قرآن خوبی نلی کہ تورات حق دے نو تورات حقانیت دے ام او نمانن او بل جواب اللہ پاس گا کئی کہ اے یہودیانو تاسو ہے کہ من تورات منو بس اق کتاب کی موسیٰ علیہ السلام تنازل و اغا منو نو دا اق کتاب پیغمبران مولی وجہ کہ دا دقی کتاب پیغمبرانو او پا دقی کتاب عمل کو خلقو لے دا دقی کتاب دعوت ورکو دا تورات اغا پیغمبران تاسو مولی وجہ کہ زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام بعض نور پیغمبران اگوی خونداوی چیز تورات بانے عمل ہوکے تو دی پا تورات عمل نکو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ہر کلچ بی تبوی لیشو بے یہودیان تبوی لیشو چی ایمان لوڑے تاسو بما انزل الله فأي كتاب نتي الله نازل كريري قالوا ندي بوين نؤمن بما انزل علينا من ايمان رولو فأي كتاب جمن تنازل شويري دعوت بور كيشو تمام اسماني كتاب نومنه ندي بوين صرف اغمانو چه فموسى عليه السلام نازل لي وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور دی انکار کئی بما وراءه فعلى ود توراتنا هذا كتابنا على ود توراتنا دي وهو الحق حال ذلك دا على ود توراتنا انجيل وقران حق كتابنا دي مصدقا لما معهم تصدق كون كده دا كتابنا لما دا أغس معهم سيدي يهود سر لي يهود سر التوراة إنجيل وقرآن دا التوراة تصدق كون كي خلق التداوية دا التوراة منون كيما قل فلما تقتلون أنبياء الله قل أفرما پیغمبر عليه السلام دي يهود توايا فلما تقتلون أنبياء الله فسولتا سقتل والپیغمبران دا الله من قبل ما خدرين إن كنتم مؤمنين كتر تاسو مؤمنان فا التوراة مؤمنان نو دا التوراة پیغمبران ولي ولي نو دا دوی دا خبر چه بس من صرف التوراة منو نو الله پاک دا دیر ردو کو اول رد داری چه دا دیر نور کتابونو یعنی انجیل او دا قرآن حقیقت او واقعیت دلیل قطعی سر ثابت تی نو بیا دا انکار سوا دیر تو پا دیکی ساتو سو شک شبی نو وای چه اگر شک شبی دل ختم کن شک شبی نیست نو بیا انکار دا سری زیم دا دا نور کتابونه دا تورات نه علاوه لکه قرآن شریف و انجیل دا دین انکار خو پخپله دا تورات نه انکار دی ځکه دا کتابونه خو تصدیق دا تورات کوي او درېم دا چې دا پیغمبران هم ولې وجل ځکه چې د پیغمبرانو وجل تمام آسماني کتابونو تر مخه غټه ګناه او کفر دی نو دا پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې چې کوم موجوده یهودیان دي دوی خو پیغمبران نه دي وجلي خو د دوی مشرانو وجلي دي او دغه مشران دوی خپل مشران ګڼل فخر پرې کوي دا داسې لکه چې دوی وجلي دي ولقد جاءکم موسی بالبینات په تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی علیہ السلام بالبینات په واضح دلائل او نشاناتو سره معجزه و سرا لاس بیت رخت دن نکر نسپین چمک دار برا اوتو امسا بی اغردو لعجزها بیت جوڑ شلا فا امسا بی دریابو و نلاری بیت پک جوڑی شوی وغیر وغیر دا سنور معجزه ولقد جاءکم موسا فتحقیق سر راغل و تاسو تا موسا علیہ السلام دل بینات فواضح دلائل و نشانات سرا ثم اتخذتم العجلا بیا اونی ہوتا سسکی لرپا خودے باننے جس کی عبادتم شورو کو وقتم خودے ہوئے من بعدہی رسدت لو دا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کا وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وے وَإِذَا قَضْنَا مِيثَاقَكُمْ اگا وقیات کے چمن ستاسو نوادا وآغشتلا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطور او طور تم کرا پاس ستاسو کوه تور در تم اویل خضو واخل تاسو ما آتیناکم اغا احکام چه من درکو تاسو تا بی قوت پخم قوت سرا واسمعو وور تاسو دپار دا عمل قالو سمعنا وعصوینا جوی اویل سمعنا من دا وور دل وعصوینا او من نمنو و اشربو فی قلوبهم العجلا کولی شروع د دوی په زړونو باندې محبت تسخی به کفرهم په سبب د کفر د دوی قل بئس ما یأمرکم وفرمای پیغمبر علیه السلام بئس ما ډیر ناکاره دی هغه چې یأمرکم چې امر کوي تاسو ته بهی په هغې باندې ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې موسی علیه السلام چې بنی اسرائیل ته کله تورات پیش کړ په هغې کې بعضې احکام سخت نو بنی اسرائیل داغے منلو نے انکار وکړ. نو اللہ پاک د دوی سره یو غرو به کغه غر یې پرې پورته کړ او د پاسه پیدا داسې ونیو چې را ځوړندې بس را خلاصیږي. پرې دوی ته یې حکم وکړ چې د تورات ټول حکمونه ومنئ او کنی دا غر در باندې در غورځوم اوس به ته ټول لاندې مړه شئ. د دوی وکتې وې سمعنا سمعنا بس موږ واورېدو ومنو د منلو اقرار یې وکړ او بیا یې عصوینا نه منو انکار یې وکړ. اللہ پاک فرمائی کہ حقیقت دارے کہ دبیب قضرنوں کے دسی عبادت دا ابو پشان گڑ ورشیو اوشری بیو کی کوئی لیو بہم العجلہ موجہ دا دارا کہ دید مخینا کفر کرو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی کہ دبیب ہوایا یو طرف تا خفقل کتاب باندے دا ایمان دا اول رہے اور بل طرف تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم غلی عظیم شان پیغمبر دا پیغمبرے نے انکار کرے اور تمام ناروا کارو نہ کرے نستاس ایمان تاس و تدبی خبر و حکم در گئی کستاس ایمان تاس و تدبی خبر و حکم در گئی خدا ہو ڈیر ناکار چیز لی ظاہر خبر ادا کہ ایمان پر پیغمبران و باندھے اور آسمانی کتابوں باندھے چاہتا دے خبر ہو کم نہ اور کئی ثابت اشوا جس طرح سے پخل کتاب باندھے اور پیغمبران و باندھے دے ایمان دعوت کرو ہونا تو دے لے کے دا سمعنا او اطعنا یا سمعنا و عصینا فیو وقت کے سمعنا او عسوینا یو وقت وی چه سمعنا و امرید یعنی اطوعنا بس من تابداری کو او بل طرف تاوی چه عسوینا نمنو فا یو وقت که منل و نمنل تا سنگ خبر را او بیا دا دوینا پدا سی حالت کی چه دا سمعنا اقرار سر عسوینا انکار همو نو دا عذاب تسنگ وچت شو تبھی وہ گھر پور تو شیورا کر دے دیتے ندی سوال نو جواب دار ہے کتاب پیو وقت دوارا خبر نہیں دی دگے وقت بھی وے سمعنا بس منگ وورے دو یعنی اطعنا بس امنا خدا غرا با نمرا کر دوا دے پچے بوے او حالت داری کہ معلومی کی کہ عصوینا یعنی عملی طور پر دی عصوینا نا فرمانی اکلا پھر نہ مانی یا دویم جواب ادارے کہ بنی اسرائیل دا دے باوجود سے دا غر پر خپل سرونو باندے زورن لی دو خدا گمانو کہ دا اسے دبو رے اسے میرے نور را غرغی نا او موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام با سفارشو کی تو دی مصیبت نہ لکن پکوانو مصیبتو نہ بچ شو نجیوی عصینا اولی وی عصینا نمن وچے کلے یقین راگ چی یرم اسے پریشتیاں را گر رہی وی سمعنا سمعنا ترتیب بولتا شو سمعنا بس وہ امرے دا سورت اعراف کے اللہ فرمائی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ اگا وقیات کا چھ من غر پور تا چھ دید پاسا کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ لَكَ چھ داتے یو سوری و سفر وی سفر کنا پاسا لی وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ندوی گمانو کو چھ دا غر را پر وطن کی ری پدوی بان لے را غرزی گی ندوی وقت کی گمانے اور چراغ ارزی گئے کہ دیشی تلن موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام پر دعا کو عشی نوے نمانو اسے کل پوچھ چراغ ارزی گئے اور بس وہ سمعنا سمعنا تو دے دے کہ سوال ہے کہ پزور کڑی مسلمان ہے قرآن کے خلوی لا اکراہ فی الدین ردے جواب دار ہے کہ پزور باندے پیغمبر علیہ السلام اور خدای پاک سوک مسلمانان کڑی لری دعوت دعوت تو سب مسلمانی کی مسلمانی کی کلی مسلمانی کی لیے مسلمانی کی او چې یو کس به مسلمان شو بیا به کافر کېده نو د هغه دپاره بیا جبر شته چې یو سړی مسلمان شو او د مسلمانېدو نه پس دی وایي چې زه کافر شوم نو اسلامي حاکم به دله درې ورځې مهلت ورکړي چې اسلامي احکام و عقیدو کې کوم ځای کې د ده شک دی عالمان به ورته کښېني او د دغه شک شبه به وباسي نو که مسلمان شو خو ډېره ښه ده او که مسلمان نه شو نو درې ورځې پس دی قتل کړي اسلامي حاکم دی قتلی بل څوک نه وإذا أخذنا ميثاقكم أغوخ ياتك من واغشت لواد الساسنا ورفعنا فوقكم الطور أو بورتا كذا فاس الساس غر كوهتور خذوا ما آتيناكم درتم أويك واغلي تاسو ما أغا أحكام التورات آتيناكم كمن قدر كو تاسطا بقوة فخ قوة سرا واسمعوا ووري تاسو دفار العمل قالوا نبيوي سمعنا من وورينا وعشوينا من نمنو وأشربوا في قلوبهم العجلة كول شروع نبي فضلون باني محبت دسخي من كفرهم فسبب دا كفر دبي قل بئس ما وتأفر ما يتغمر عليه السلام ديرنا كار دي أغسد دي أمركم به كتاس تطاقبان أمر كي إيمانكم ستاس إيماننا إن كنتم مؤمنين كثير تاس إيمان داري فتورات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين